Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα πάμε στα της Βουλής και των υποκλοπών και στην πρόταση Μομφής. Θα έρθουμε και στα προβλήματα της κακοκαιρίας, αλλά επιτρέψτε μου σήμερα να το ξεκινήσουμε αλλιώς. Θα έχετε διαπιστώσει οι παλιοί, αλλά και οι νεότεροι ακροατές, ότι σε αυτή την εκπομπή από λίγο έως σπάνια ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και κάθε φορά που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο το κάνουμε είτε για να μιλήσουμε για την μπάλα, είτε για να κάνουμε πλάκα. Γιατί να κάνουμε πλάκα? Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή, αλλά από τα δευτερεύοντα πράγματα. Και εκείνες φορές που έχει προταχθεί το ποδόσφαιρο δεν είναι για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, αλλά για όλα εκείνα που ένεκα του γεγονότος ότι είναι το δημοφιλέστερο των σπορ, λειτουργούν γύρω από το ποδόσφαιρο. Γιατί κάνω λοιπόν τώρα αυτή την εισαγωγή? Χτες υπήρχε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Ήταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Άρη με τον Ολυμπιακό στο παλιό Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα τεράστιο πανό, τόσο τεράστιο και τοποθετημένο σε εκείνο το σημείο του γηπέδου, έτσι ώστε να μην το χάσει κανείς από τα μάτια του. Ήταν και καλέσθητο, πρέπει να σας πω, σε ό,τι αφορά τη ζωγραφική που χρησιμοποιήθηκε για να φτιαχτεί. Τι έλεγε τώρα αυτό το πανό? Αυτό το πανό έλεγε για το τι είναι οι μαμάδες απανταχού των Ολυμπιακών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σε λίγη μπάλα έχει παίξει, όπως ο Μιλών, αλλά και μια στοιχειώδη σχέση με τα γήπεδα την έχει, δεν μπορεί να καμώνεται ότι ανακάλυψε την πυρίτιδα. Ότι στα γήπεδα, λέει, βρίζουν. Σώπα, καημένη, αλήθεια, βρίζουν. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι αυτό το οποίο βλέπαμε χτες, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εσείς δηλαδή κυρίως, γιατί εγώ έριχνα κλεφτές ματιές, γιατί ήταν και στην ώρα της εκπομπής, συνέβη σε ένα γήπεδο και συνέβη σε ένα σημείο και χρονικό αλλά και τοπικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, εκεί, σε εκείνες τις γειτονιές, είχαμε μια στιγνή δολοφονία. Είχαμε ένα τρομερό φρικιαστικό έγκλημα. Είχαμε την δολοφονία ενός 19χρονου παιδιού, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλαθλος της ομάδας του Άρη. Την ώρα λοιπόν που μια μάνα θρηνεί το παιδί της θύμα του δολοφονικού χεριού της αλητείας, ένα χρόνο μετά λοιπόν αυτό το οποίο έβλεπε χτες το Πανελλήνιο ή εν πάση περιπτώσει οι ποδοσφαιρόφιλοι, αυτοί οι οποίοι έβλεπαν το παιχνίδι αυτό, είναι την αλητεία στα εντός εισαγωγικών καλύτερά της. Είναι προφανές ότι οι αλήτες αυτοί, οι οποίοι σήκωσαν αυτό το πανό στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο πρέπει να σας πω ότι παρέμενε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι. Στο υπό τους υπονόμους καθεστώς το οποίο επικρατεί στον εγκέφαλό τους, μπορεί να νομίζουν ότι προάγουν έτσι και το αθλητικό πνεύμα. Ξαναλέω, δεν ανακαλύπτει κανείς ούτε την Αμερική ούτε την Πυρίτιδα σε σχέση με το τι επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η ομάδα ή πώς η ομάδα μπορεί να αξιοποιεί εκείνο το μηχανισμό της ταυτότητας για να βρουν κάποιο λόγο ύπαρξης. Όλα αυτά συνέβαιναν και θα συμβαίνουν. Όμως ξέρετε, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Είναι οι μέρες που γίνεται η δίκη για την δολοφονία αυτού του παιδιού. Και πραγματικά θέλω να ρωτήσω, κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την διεξαγωγή του ελληνικού πρωταθλήματος, του κυπέλου, για τη λειτουργία του ποδοσφαίρου εν πάση περιπτώσει, η ΕΠΟ δηλαδή, τι έκανε? Αυτός ο κύριος, ο οποίος ηγείται της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ονόματι Μπαλτάκος, τον οποίο τον είχαμε μάθει πριν από 10 χρόνια ως τον συνομιλητή των Κασιδιαρέων, τον Ναζί, γιατί τότε ήταν γραμματέας της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Δεν έχει λόγο για το τι συμβαίνει σε έναν χώρο που διεξάγεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας? Τι έκανε αυτός ο τύπος της ΕΠΟ, για αυτόν μιλάω, για τον Μπαλτάκο, την ώρα που από εκείνο το σημείο μεταδιδόταν αυτό το μήνυμα των αλητών που το είχαν βάλει εκεί αυτό το πανό, ένα σημείο που ξαναλέω γυτνιάζει με το χώρο που πριν από έναν χρόνο είχαμε μία στιγνή δολοφονία. Επίσης, η ΠΑΕ Άρης τι ακριβώς έκανε? Αυτό το οποίο συνέβαινε εκείνη την ώρα και μεταδιδόταν επί μία μισή, δύο ώρες στο Πανελλήνιο, της ήταν αδιάφορο? Την ευθύνη για το τι συμβαίνει σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ποιος την έχει τελικά? Την έχει η ανώνυμη εταιρεία η οποία κάνει το εμπόριό της, ή δεν την έχει? Ή μήπως την έχουν οι επιστήμονες φιλαθλοί μας? Για να θυμηθώ και έναν παλιότερο δικό μας του Ολυμπιακού που έλεγε κάτι τέτοια. Επίσης, αυτοί οι οποίοι είναι επιλεγμένοι να διεξάγεται, να διευθύνουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, οι διαιτητές και οι παρατηρητές, γράμματα δεν ξέρουν. Ακόμα και αν είναι ξένοι, όπως ήταν οι χτεσινοί, φαντάζομαι έχουν και διερμηνείς, φαντάζομαι έχουν και μεταφραστές, αλλά και οι Έλληνες που τους συνδράμουν δεν νιώθουν ότι σε τέτοιες συνθήκες και στο πλαίσιο αυτού του είδους των συμβολισμών κάτι πρέπει να κάνουν, έτσι τουλάχιστον για τα προσχήματα. Αλλά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δηλαδή, σε ποιες συνθήκες μπορεί να τεθεί και το ζήτημα του «δεν κατεβαίνω να παίξω» εάν δεν φύγει αυτός ο εμετός από εκεί? Τώρα θα πει κάποιος, τα λες αυτά γιατί είσαι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Καλά, ότι είμαι Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα όταν πριν από μερικές μέρες πήγαν κάτι ασπόνδυλα στα διαβατά στη φυλακή για να πανηγυρίσουν, και αναρωτιόμουν και τότε και τώρα, υπέρ ποιον? Υπέρ εκείνων οι οποίοι ελέγχονται? Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το τι έγινε εκείνο το βράδυ της στιγνής δολοφονίας του 19χρονου παιδιού. Και αυτά τα έλεγα χωρίς να είμαι ούτε Άρης ούτε ΠΑΟΚ. Τα ίδια έλεγα και όταν σηκώνονταν εκείνα τα πανό στην Πηλαία, που πάλι εξέφραζαν συνδρομή ψυχική σε τι πράγμα ακριβώς? Σε μια δολοφονία? Και πάλι όταν τα έλεγα αυτά και όταν τα λέω τώρα, δεν είμαι ούτε Μακεδονικός, ούτε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρης. Τα ίδια έλεγα και όταν οι φίλαθλοι του Άρη πριν από κάποιους μήνες εδώ στην Αθήνα δέχτηκαν μια απίθανη, τραμπούκικη, μπατσίδικη επίθεση από τα ΜΑΤ, άνευ λόγου, στον αγώνα Ατρόμητος Άρης. Και τα έλεγα χωρίς να είμαι ούτε Ατρόμητος ούτε Άρης. Και τα ίδια έλεγα και επαναλαμβάνω για κάτι άλλους αλήτες που σε παρελθόντα χρόνο σήκωναν πανό επιδοκιμασίας της δολοφονίας του Φιλόπουλου στο Καραϊσκάκι. Αυτά έλεγα και για τους εντός εισαγωγικών δικούς μου του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η εισαγωγή που κάνω δεν γίνεται, ξαναλέω, γιατί βυζένουμε το δάχτυλο ή γιατί τώρα ανακαλύψαμε την Αμερική σε σχέση με την αλητεία η οποία υπάρχει και εκδηλώνεται μέσω του ποδοσφαίρου. Αυτό το σχόλιο γίνεται με το βλέμμα στραμμένο σε εκείνους οι οποίοι ανέχονται αυτή την αλητεία. Το σχόλιο γίνεται με το βλέμμα στραμμένο σε εκείνους οι οποίοι τελικά δια της ανοχής και δεν ξέρω και με ποιους άλλους τρόπους επικροτούν αυτή την αλητεία. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή ξαναλέω, το ποδόσφαιρο, ακόμα κι αν σ' αρέσει ή ακόμα κι αν δεν σ' αρέσει, πολύ δε περισσότερο αν δεν σ' αρέσει, έχεις την υποχρέωση να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κοινωνική διεργασία και κοινωνική διεργασία. Είναι ένας χώρος μέσα από τον οποίο μπορούν να επιζητήσουν ή να τύχουν νομιμοποίησης ακόμα και τα χειρότερα κατακάθια της κοινωνίας. Και κάθε τι το οποίο έχει σχέση με την μετατροπή των κοινωνικών αρμών στο πλαίσιο μιας κοινωνίας σε μαγάρα, σε κατημά, ξεπερνά κατά πολύ το ποδόσφαιρο και έχει πια να κάνει με τους όρους συμβίωσης αναμετάξι μας. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπαμε χτες εκεί στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης στο Χαριλάου, στο παλιό Χαριλάου, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Με εκείνους οι οποίοι θοπεύουν, συντηρούν, ανέχονται και τελικά τι, αναπαράγουν την αλητεία. Και για όλο αυτό υπάρχει ένα πολύ απλό σχόλιο. Ποιο είναι το σχόλιο? Φτού σας. Λοιπόν, σήμερα από το πρωί έχουμε άριστες καταστάσεις στο επιτελικό μας κράτος. Μιλάω βεβαίως για την κατοικοκαιρία, ειδικά εδώ στην Αττική. Πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν ακόμα στην Αττική. Προσέξτε, από μία βροχόπτωση η οποία είχε προβλεφθεί εδώ και μέρες και με μοναδικό μέτρο προστασίας, ως συνήθως, πιο την προτροπή, μείνετε στα σπίτια σας. Είδαμε λοιπόν το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, να γεμίζει με νερά στο πρώτο υπόγειο του νοσοκομείου και μάλιστα σε μέρα γενικής εφημερίας. Είδαμε μέχρι και εικόνες σε αυτό το, πώς το λέει η κυβέρνηση, το νέο πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση έχει φτιάξει το νέο πανεπιστήμιο. Το νέο πανεπιστήμιο που έχει φτιάξει είναι αυτό για το οποίο έχει προσλάβει και ειδικούς φρουρούς, αστυνόμους δηλαδή, για τα πανεπιστήμια. Στο νέο λοιπόν πανεπιστήμιο της κυβέρνησης είδαμε οι φοιτητές να δίνουν μαθήματα με φακούς. Με φακούς. Συνέβη και αυτό σήμερα στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Πολυτεχνείου, καθώς λόγω της βροχής σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος στο αμφιθέατρο. Εκεί υπήρχε εισρωή υδάτων. Το αποτέλεσμα ήταν, μπείτε στον ημεροδρόμο, θα δείτε τη φωτογραφία, πως στο νέο πανεπιστήμιο της κυβερνήσεως οι φοιτητές δίνουν μαθήματα με φακούς. Περιττό να σας πω ότι εν μέσω εξεταστικής, μιας και μιλάμε για τους φοιτητές τώρα, χιλιάδες ήταν αυτοί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν κατάφεραν να φτάσουν στη σχολή επειδή υπήρχε πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Ποιος ήταν ο σοβαρός λόγος? Επειδή απλά έβρεξε. Αυτό το οποίο είδαμε για μία ακόμα φορά στην κατάσταση, σε ό,τι αφορά την κατάσταση του επιτελικού μας κράτους και εδώ της πρωτευούσης, αυτή η πολύπαθη διάβαση εκεί στη Σπύρου Λούη, στο Μαρούσι, να έχουν εγκλωβιστεί αυτοκίνητα, με τα νερά να έχουν φτάσει μέχρι το ύψος της πόρτας των αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην μπορούν να τα μετακινήσουν, κεντρικοί δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια, φρεάτια που γεμίσανε με νερό, πολλές διακοπές ρεύματος. Στους κατοίκους της Αττικής εστάλει αυτό το περίφημο μήνυμα το 112 με τη γνωστή προτροπή «κάνε ό,τι κοιμάσαι» ή εν πάση περιπτώσει «μη μετακινήσαι». Επίσης ο χαμός στην Πειραιώς, ο χαμός στην Πετρουράλη, ο χαμός στην Χαμοστέρνας, ο χαμός στο Κηφισό, ο χαμός στη Βουλιαγμένη, ο χαμός στο Σταύρος Νιάρχος. Βεβαίως δεν είδα να βγαίνει κανέναν το πρωί και να καταγγέλει από όλους αυτούς οι οποίοι θυμούνται ότι υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα όταν διαδηλώνουν οι άνθρωποι, όταν απεργούν οι απεργοί, όταν κινητοποιούνται αυτοί οι οποίοι κινητοποιούνται, να καταγγείλει με το ίδιο πάθος, με το ίδιο μένος, με την ίδια ζέση αυτή την αριστεία και την επιτελικότητα της πόπης. Καλά κάνει και μου το θυμίζει ο Κώστας. Ναι, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά σε σχέση με το πρώτο θέμα που έλεγα. Λοιπόν, ακούστε, μπροστά στη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του παιδιού επάνω στη Θεσσαλονίκη του Άλκη Καμπανού, ο οποίος ήταν φοιτητής του οικονομικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Μιλάμε για μια δολοφονία που έφερε στην επιφάνεια τη δράση αυτών των εγκληματικών ομάδων που δρούν στα πλαίσια στρατών που έχουν συγκροτηθεί, με την ανοχή εκείνων που έχουν συγκροτηθεί. Οι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου προετοιμάζουν σειρά δράσεων με σύνθημα «Το ποδόσφαιρο που θέλουμε δεν αφαιρεί ζωές, δίνει ζωή στον αγώνα για τις ανάγκες μας». Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, οργανώνουν κατάθεση λουλουδιών την Τετάρτη, την 1η Φλεβάρη, στις 11 το πρωί, στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη, και επίσης διοργανώνουν και καλούν σε διήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου και μπάσκετ των φοιτητικών συλλόγων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και το Σάββατο στις 4 και την Κυριακή στις 5 Φλεβάρι από τις 2 η ώρα μετά το μεσημέρι. Διαβάζω ένα μέρος ανακοίνωσης των φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Ένα χρόνο μετά, οι αιτίες που οδήγησαν στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού είναι ακόμα εδώ. Οι αιτίες βρίσκονται στην επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο, στους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα της αγοράς, ο αθλητισμός πανάκριβο εμπόρευμα για την πλειοψηφία της νεολαίας. Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων είναι οι πολλοί να είμαστε θεατές, πελάτες στα γήπεδα και όχι πρωταγωνιστές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαθητές, τα σωματεία και οι φορείς της πόλης στέκονται σταθερά ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα που δρούν στον αθλητισμό. Επαναλαμβάνω, υπάρχει σειρά δράσεων των φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, με κατάθεση λουλουδιών 1η Φλεβάρη στις 11 το πρωί στο σημείο της δολοφονίας, και σε διήμερο, καλούν οι σύλλογοι σε διήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου και μπάσκετ στις 4 και 5 Φλεβάρη στις 2 μετά το μεσημέρι στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Με

Λοιπόν, σήμερα είχαμε δύο καταιγίδες. Η μία καταιγίδα είναι η καταιγίδα. Και η άλλη είναι η καταιγίδα της, του πολιτικού πολιτισμού. Γεια σου Γιώργο, Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Μάλλον αυτή η καταιγίδα η δεύτερη που λέω ξεκίνησε από χτες, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Τώρα έπαιρνε, έριξα το μάτι μου κλεφτά εκεί στη Βουλή. Είναι 4-5 μέσα. Βαριά, βαριά. Βαριά, έτσι. Βαριά, βαριά. Βαριά, βαριά. Βαριά. Κοίτα, η σημερινή μέρα έχει κινηθεί σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τη χθεσινή, η οποία έφτασε στα όρια του εκχειραϊσμού. Μέχρι αργά το βράδυ, πρέπει να σου πω. Δεν ήταν μόνο αυτά που είπαμε την ώρα της εκπομπής σου. Στις 11 η ώρα πήγαινε σε αυτό το κλίμα εχθές. Σήμερα έχουν πέσει αρκετά οι τόνοι. Πιο πολιτική σύγκρουση. Αλλά το γεγονός ότι έχουν πέσει οι τόνοι έχει ως αποτέλεσμα αυτό που μόλις είπες. Αυτή την ώρα στην Ολομέλεια να μην είναι άντε από εγώ 10 βουλευτές. Δεν πρέπει να είναι παραπάνω αυτή την ώρα μέσα. Όλοι στρέφουν τα βλέμματά τους στην αυριανή συνεδρίαση, όπου γύρω στις 10 το πρωί, 10-10.30 θα αρχίσει ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι φαίνεται πως η κυβέρνηση επιτυχάνει ένα στόχο που είχε να μην μείνει συζήτηση στις παρακολουθήσεις. Καταφέρνει, πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την παγίδα, ανοίγει συζήτηση πολύ, συζητούν και για άλλα θέματα, και για θέματα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και για άλλα θέματα επικαιρότητας, δηλαδή μόνο για την καταιγίδα δεν έχουν συζητήσει σήμερα. Και κάπως έτσι πάμε στην αυριανή συνεδρίαση, όπου εντάξει, κατά ψέματα όλοι περιμένουν να δουν τι, αν ο κύριος Τσίπρας θα έχει κάτι νέο να πει σε σχέση με τη χθεσινή του ομιλία. Ναι. Η κυβέρνηση, είχαμε σήμερα τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι το πρόσωπο αυτής της συνεδρίασης, να δηλώνει πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει την παραμικρή σχέση με όσα γίνονται, αλλά απ' τα άλλα να δηλώνει βαθύτατα ενοχλημένος από το γεγονός ότι κάποιοι παρακολουθούσαν κάθε του φράση και κάθε του κίνηση. Μάλιστα. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνω ότι πάντες δεν χρειάζεται να είσαι και τζίνι, να είσαι και ιδιαίτερα ευφύης. Εδώ τώρα έχουμε μια διαδικασία που η κυβέρνηση λέει και ποιοι είστε εσείς που ρωτάτε και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και εσείς έχετε κάνει τα χειρότερα. Και οι άλλοι που έρχονται και λένε μα δεν απαντάς σε αυτά και τα άλλα που λες ότι έχουμε κάνει εμείς δεν τα έχουμε κάνει και εσείς επίσης έχετε κάνει χειρότερα. Κάπως έτσι το πάει το πράγμα. Πολύ σωστά, απολύτως έτσι. Όχι κάπως έτσι, απολύτως έτσι πάει. Απολύτως έτσι. Είναι μια διαδικασία από την οποία κανένας προφανώς ούτε και εσύ ούτε και εγώ περιμέναμε όταν άρχισε ότι θα γινόμασταν σοφότεροι, θα μαθαίναμε κάτι. Μια καθαρά πολιτική διαδικασία η οποία νομίζω ότι έχει πολιτική στόχευση και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Να εξαφανίσουν τους μικρούς, να παίξουν μόνοι τους, να είναι μόνο αυτοί στα τηλεοπτικά στιγμιότυπα, στις ιστοσελίδες, να μην υπάρχουν άλλοι βουλευτές. Βοήθησε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, η απόφαση του Προεδρείου της Βουλής να πάει η διαδικασία και χθες και σήμερα μέχρι τις 3 το πρωί. Δεν περιορίζεται πάρα πολύ το ακροατήριο, ακόμα και κάποιος να ήθελε να παρακολουθήσει, δεν μπορεί να παρακολουθήσει περίπου 20 ώρες συνεδρίαση Βουλής συνεχόμενες. Και με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται και η διαδικασία. Εκτονώνεται το ενδιαφέρον. Περιμένουν όλοι, όπως είπα, τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι μια διαδικασία στην οποία σήμερα ελάχιστοι έχουν δώσει σημασία. Ναι, και δεν ξέρω καλά. Εντάξει, χτες είπαμε, εσύ είσαι και ευγενικός. Εγώ θα το πω έτσι όπως ακριβώς συνέβη. Χτες άνοιξε το καπάκι του οχετίου με αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί πέρα. Σήμερα είχαμε μια άλλη εικόνα. Έβλεπα, δηλαδή, έλαμψε το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές, δεν λέω και όλοι, αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να διαβάζουν μια φορά πριν ανέβουν και την απαγγείλουν από το βήμα της Βουλής την ομιλία που τους έχουν φτιάξει οι συνεργάτες τους. Παίζεις με τον πόνο μου τώρα και εσύ. Μια φορά δεν μπορούν να τη διαβάσουν. Δεν μπορούν είναι να φοβερό πράγμα αυτό, δηλαδή. Ότι δηλαδή ακόμα και στα μάτια μα φαίνεται ότι δεν την έχεις διαβάσει, Χριστιανέ μου ή Χριστιανή μου, αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου και λες. Κάποιος άλλος σου το έχει γράψει και εσύ δεν μπήκες καν στον κόπο. Ναι. Το βλέπεις για πρώτη φορά. Με αποτέλεσμα να μην ξέρεις και εσύ ούτε καν πώς καταλήγει. Άσε που γουρών. Ναι. Δεν ξέρουν και τι θέλουν να πούνε, δεν ξέρουν που είναι τα σημεία στίξης. Και άλλες φορές, εν πάση περιπτώσει, άλλοι γροθοκοπούνται με το συντακτικό. Ναι, ναι. Να προσπαθούν να βγάλουν νόημα από τις ίδιες τις προτάσεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν ξέρω που έχουν το μυαλό, μάλλον ξέρω που έχουν το μυαλό σε αυτή την περίοδο. Προφανώς και δεν το έχουν στη Βουλή. Προφανώς το μυαλό των περισσότερων βουλευτών είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες και τι γίνεται εκεί. Με αποτέλεσμα να έρχονται να διαβάζουν, όπως πολύ σωστά είπες, ένα κείμενο 5 λεπτών, 6 λεπτών και να αποχωρούν μετά από τη Βουλή και η Βουλή να προσέχει αυτή την εικόνα την οποία είδαμε τώρα, άντε 15 άτομα να είναι μέσα. Ναι. Εγώ χάρηκα μία βουλευτίνα εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Πρέπει να είχε ξεπατικώσει ό,τι απόφθεγμα και ρίση υπάρχει περί συκοφαντών. Σε αυτή την ομιλία των 5 λεπτών, τα 4 ήταν απανωτές, πώς το λένε, ατάκες. Και ξεκίνησε μάλιστα με τον. Ξεκίνησε και με Λένιν. Ξεκίνησε και με Λένιν. Για να μην τη συναντήσει ο Γεωργιάδης ή κανένα Βορύδη στον δρόμο, θα έχει τράβαλα. Θα έχουμε θέματα διαγραφής. Θα έχουμε θεματάκια, ναι. Θα έχουμε θεματάκια. Τώρα, έτσι, υπάρχει. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 3 το πρωί. 3 το πρωί. Καλά είναι μέχρι τις 3 το πρωί. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια εδώ. Όσο και αν, εν πάση περιπτώσει, με χαρίες αδιάθεση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την βορβορόδη τελικά κατάσταση, υπάρχει ένα θέμα. Ανεξάρτητα από το πού το βρήκε ο Τσίπρας και αν το βρήκε ο Τσίπρας και τι έκανε ο Ράμος, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Σε αυτό έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Χατζηδάκης, ο Φλώρος, οι αρχηγοί του στρατεύματος παρακολουθούν το, ναι ή ου. Και αν παρακολουθούν το, ποιος τους παρακολουθούσε. Νομίζω το πρώτο σκέλος η κυβέρνηση το έχει απαντήσει, μην μπορώντας να κάνει αλλιώς πλέον. Νομίζω ότι παραδέχεται ότι έγιναν παρακολουθήσεις και θεωρούμε ότι αναζητεί να βρει την αλήθεια για το ποιος και το γιατί. Νομίζω ότι το γιατί είναι εύκολο να το βρει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ακόμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού υπάγεται, τα στοιχεία υπάρχουν, θα μπορούσε κάποιος να τα αναζητήσει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Ράμο, νομίζω ότι η σημερινή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής όσον αφορά στο κομμάτι της ενημέρωσης του Προέδρου της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών τον δικαιώνει. Το λέω αυτό διότι νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, ήρθε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και μας είπε ότι απίθυνε ένα ερώτημα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Θυμίζω ότι αποτελείται από πολύ έγκριτους νομικούς, ακομμάτιστους κατά κύριο λόγο, για το αν ενήργησε σωστά και πώς συγκαλείται η Επιτροπή Θεσμών. Το σκέλος της σύγκλησης της Επιτροπής, το Επιστημονικό Συμβούλιο είπε ότι όντως ο Πρόεδρος της Βουλής είναι αυτός που διαβιβάζει θεσμών τα αιτήματα και εκεί λαμβάνει την απόφαση. Αυτό όμως θυμίζω ότι στη δεύτερη επιστολή το κύριος Ράμος το είχε επισημάνει και αυτός, το είχε παραδεχθεί και αυτός, ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα συγκαλέσει την Επιτροπή. Όσον αφορά όμως το δεύτερο, το θέμα της ενημέρωσης των κομμάτων και του Πρόεδρου της Βουλής, το Επιστημονικό Συμβούλιο λέει ότι ορθότατα ο κύριος Ράμος και επιτελώντας το καθήκον του έκανε ό,τι έκανε. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Ναι, βεβαίως, έτσι είναι τα πράγματα. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτές τις ώρες είναι να παίζεται ένα παιχνιδάκι που γίνεται μια προσπάθεια να πρέπει να απολογηθεί η ΑΔΑΕ γιατί έκανε αυτό που έκανε και όχι να απολογηθούν αυτοί για αυτά τα οποία αποκάλυψε η ΑΔΑΕ ότι γίνονται. Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, εγώ μένω πάρα πολύ εκεί. Διότι δεν είναι ούτε κάποιος συνταγματολόγος ο οποίος αρθρογραφεί, δεν είναι κανένας από εμάς ο οποίος λέει την άποψάρα του. Είναι έγκριτοι νομικοί οι οποίοι έχουν υπογράψει ένα κείμενο, είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Νομίζω το κείμενο και αυτή την ώρα είναι στην ιστοσελίδα μας, στο real.gr ολόκληρο. Μπορεί κάποιος να μπει να δει το σκεπτικό του Επιστημονικού Συμβουλίου, με το οποίο δικαιώνει τον κύριο Ράμο. Ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί στον κύριο Ράμο είναι γιατί άρχισε από τον Αύγουστο του 2022, δηλαδή 3 χρόνια μετά την ανάλυση του δασικότητου του, να στέλνει μηνιαία δελτία στους προέδρους των κομμάτων και στον πρόεδρο της Βουλής με αναλυτικά στοιχεία για τα βουλεύματα με τις άλλες απορρίτου κάθε μήνα. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει γιατί δεν το έκανε πριν. Επαναλαμβάνω όμως, το Επιστημονικό Συμβούλιο τον δικαιώνει γι' αυτό. Δεν λέει ότι έκανε κάτι πέραν του καθηκόντων του. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, αύριο έχουμε πολιτικούς αρχηγούς. Ναι, λίγο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους στην αρχή δευτερολογίες το πρωί και νομίζω ότι μετά τις 10.30 θα αρχίσει ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών για να πάμε στον κύριο Μητσοτάκη γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο. Καλή συνέχεια. Τρέχει να αγοράσει. Μα το δικό μου κι αν επάνιο σε παλτό, φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. είναι παλιό σε παλτό. Φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. Για σου μεγαλείο. Κι όταν το τζάκι μένει σπίτι μας δυστό, θα με θερμαίνει το φιλί σου το ζεστό. Κι όταν το τζάκι μένει σπίτι μας δυστό, θα με θερμαίνει το φιλί σου το ζεστό. Θερμό καλόρι φέρει τα φιλιά. Σαν θα κοιμόμαστε κουκλίτσα μου αγκαλιά. Το πιο θερμό καλόρι φέρει τα φιλιά. Σαν θα κοιμόμαστε κουκλίτσα μου αγκαλιά. Καλέ μου Γιώργο, δεν αναφέρομαι στον Ταλάρα, στο φίλο εδώ που έχει στείλει το μήνυμα αναφέρομαι. Μπορείς να είσαι όσο Νέα Δημοκρατία θέλεις και ρε να είσαι και λαϊκό κόμμα, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά αναρωτιέμαι τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις. Να το συνοψίσω. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές, αυτό το οποίο μας είπε η αρμόδια κυβέρνηση, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της την ΕΕΠ και μάλιστα το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ότι δεν υπάρχουν υποκλοπές. Αυτό μας είπε στην πρώτη φάση. Και ότι όλα αυτά ήταν μια συνωμοσιολογία. Και ότι ήταν και μυθεύματα. Και επικαλέστηκε και τον Έσωπο, τους μύθους. Αμέσως μετά μας είπε ότι αυτές ήταν ιδιωτικές υποθέσεις. Ότι η υπόθεση με τις υποκλοπές αφορούσε ιδιώτες. Έτσι είχε πει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος και μάλιστα πότε το είχε πει. Όταν ένας δημοσιογράφος ανακάλυψε κατά λάθος, κατά τύχη, ότι τον παρακολουθούν. Ο Κουκάκης. Και ενώ στο μεταξύ είχαν φτιάξει μία τροπολογία που απαγόρευε στην ΑΔΑΕ και σε κάθε άλλη υπηρεσία να ενημερώνει τον παρακολουθούμενο γιατί τον παρακολουθούσαν. Εντάξει. Μετά λοιπόν από τα είναι μυθεύματα, είναι συνωμοσιολογίες, είναι μύθοι του Εσώπου, ναι, αλλά είναι ιδιωτική υπόθεση κτλ. Περάσαμε στο ναι, υπάρχουν, αλλά παρότι είναι λάθος πολιτικά, οι υποκλοπές είναι νόμιμες. Είναι νόμιμες. Τώρα πώς γίνεται να είναι πολιτικά λάθος κάτι το οποίο είναι νόμιμο, είναι νόμιμο κάτι το οποίο είναι πολιτικά λάθος, αυτό θα πρέπει να μας το αναλύσει ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος όμως εκπαραθυρώθηκε, επειδή όλα αυτά ήταν νόμιμα. Και μετά περάσαμε στο δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, αλλά ξέρουμε ότι εμείς δεν ξέρουμε. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και τώρα φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο. Και το τελευταίο στάδιο είναι ότι ναι, υπάρχουν υποκλοπές, γίνονται υποκλοπές, αλλά απολογηθείτε όλοι οι υπόλοιποι που το ξέρετε ότι υπάρχουν υποκλοπές Και όχι εμείς που επί των ημερών μας γίνονται οι υποκλοπές. Όλο αυτό, αγαπητέ μου φίλε, μπορεί να έχει τίτλους ψέμα, συγκάλυψη, και από τη συγκάλυψη στο να αρχίσουμε να πουλάμε πολιτική τρέλα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Σε ό,τι αφορά τώρα το επίπεδο του πολιτικού λόγου, του πολιτικού διαλόγου και όλα αυτά τα οποία είδαμε σε μία μικρογραφία, θα τα δούμε έτσι να ξεδιπλώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μα ρίχτε μια ματιά στη Βουλή. Ξεκινήσαμε με Λυσία χτες, περάσαμε στο Χέγγελ για να πάμε στο Λούκι Λουκ και στον Ράτα Πλάν, και μετά να καταλήξουμε στο ότι πουλάς μαγκιά εσύ σε μένα ρε και είσαι επαγγελματίας εσύ ρε ο άλλος. Α ναι, μην ξεχάσω και το βγάλε το σκασμό. Και τι βλέπουμε λοιπόν τώρα? Τώρα βλέπουμε ένα πικ-πονγκ που έχουμε. Κάνεις υποκλοπές. Έρχεται ο άλλος, λέει, εσύ έχεις ειδικά δικαστήρια. Ο πρώτος, κάνεις απευθείας αναθέσεις. Και εσύ, του απαντάει ο άλλος, έχεις καλογρίτσα. Ναι, αλλά εσύ έχεις πάτσι. Ναι, αλλά εσύ είχες μίζες. Εσύ είσαι Ραταπλάν, τα είπαμε αυτά. Ναι, αλλά εσύ είσαι τσάμπα μάγκας και είστε νταβατζίδες. Αυτό δεν είναι το κλίμα? Απ' τη μια μεριά έχουμε το είστε οργανωμένος βούρκος, από την άλλη έχουμε το θα σας χωρέσουμε στο ταψί. Απ' τη μια έχουμε παρακολουθιέται ο Χατζηδάκης ο υπουργός, απ' την άλλη ναι, αλλά παρακολουθιόταν και ο Πιτσόρλας. Παρακολουθιέται ο Φλόρος, ναι, αλλά από την άλλη κάποιοι λένε παρακολουθιέταν και ο Κοτζιάς. Παρακολουθιέται ο Διακόπουλος, ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι παρακολουθιόταν και ο Καμένος. Ο Αρτεμίου, είστε η παράταξη του υποκόσμου η μεν, είστε εγκληματική συμμορία η άλλη. Αυτό δεν είναι το κλίμα το οποίο έχουμε από χτες σε ό,τι αφορά μια ύψιστη κοινοβουλευτική διαδικασία όπως είναι η πρόταση Μομφής? Ναι, αλλά για προσέξτε τώρα τι έχει προηγηθεί μέχρι να βγει η ψήρα στο γιακά, έτσι. Και δείτε τι ακριβώς κρύβεται κάτω από τη γίδα με την οποία έχουν πιαστεί στην πλάτη οι άριστοι κυβερνώντες μας. Προσέξτε. Εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τα στοιχεία είναι της ΑΔΑΕ. Το 2005, σας τα έλεγα τα στοιχεία και χτες, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα συνεχίσω να τα λέω. Ήταν 406 οι εντολές. Το 2008... ήταν 1.124, αυξηθήκαν 176%. Το 2010, από 1.124 πήγανε στις 5.459, 385% πάνω. Το 2011, από τις 5.500 πήγανε στις 7.907. Το 2015, είχαμε 9.132 διαταγές άρσης του απορρίτου, υποκλοπών δηλαδή. Το 2018, 11.113. Το 2020, 13.751. Και το 2021, 15.475 εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών. Πάντα με επίκληση τους λόγους εθνικής ασφάλειας, δηλαδή. Από το 2005 μέχρι το 2021 έχουμε για λόγους εθνικής ασφάλειας υποκλοπές, νόμιμες πάντα, νόμιμες επισυνδέσεις, αυξημένες κατά 3.700%. Δηλαδή, ο αριθμός των νόμιμων χαφιεδό υποκλοπό επισυνδέσεων έχει αυξηθεί από το 2005 40 φορές. Έχουμε φτάσει στο σημείο να εκδίδουν πάνω από 40 άδειες υποκλοπών την ημέρα, κάθε μέρα. Έχουν φτάσει μόνο την τελευταία δεκαετία να έχουν εκδώσει 100.000 εντολές χαφιεδό υποκλοπών. Λοιπόν, δεν είναι θαυμάσιο αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα στο πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών με όλες τις κυβερνήσεις των δύο

μέχρι το 10 αυξήθηκαν 385%. Από το 2011 μέχρι το 2018 103%. Από το 18 μέχρι το 21 40%. Και από το 2005 μέχρι το 2021 3.700%. Από τις 406 τότε νόμιμες, όπως τις λένε, υποσυνδέσεις, επισυνδέσεις, φτάσαμε στις 15.475. 15.475. Έφταναν δηλαδή να εκδίδουν και εκδίδουν πάνω από 40 άδειες υποκλοπών την ημέρα. Κάθε μέρα. την ημέρα λοιπόν. Υπογραφές χωρίς καν αιτιολόγηση. Κάποιες φορές μόνο με έναν αριθμό, ούτε καν το όνομα, τον αριθμό του κινητού και όποιον πάρει το χαφιεδιότσουρμο, αμπάριζα. Και όλα για αυτά για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και τώρα μαθαίνουμε ότι υποκλεπτόμενοι, παρακολουθούμενοι ήταν και αυτοί οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι για την διαφύλαξη της εθνικής μας ασφαλείας. Οι αρχηγοί δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων. Αλήθεια, σε ποιο έδαφος συμβαίνουν όλα αυτά? Σε ποιο έδαφος έχουμε το γεγονός μόνο σε μια δεκαετία πάνω από 100.000 υποκλοπές? Εντολές χαφκεδό υποκλοπών πάνω από 100.000 σε μια δεκαετία. Σε ποιο έδαφος? Είναι ή δεν είναι το έδαφος των τρομονόμων? Είναι ή δεν είναι το έδαφος των ευρωενωσιακών διρεκτίβων? Είναι ή δεν είναι στο έδαφος του ξεχυλώματος αυτής της έννοιας εθνική ασφάλεια σε λάστιχο? Όλο αυτό το οποίο καταγράφεται με όρους στατιστικής γίνεται, συμβαίνει, ναι ή όχι, πάνω στο έδαφος μιας χαφιεδό επιτήρησης του εχθρού λαού από κάμερες μέχρι υπερκοριούς? Και αφού λοιπόν είναι τόσο ταγμένοι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν και οι άλλοι που ξέρουν για αυτή την υπόθεση στην διαφάνεια και την διαλεύκανσή της, οι κρατικές αρχές, η ΕΕΠ, η Διεύθυνση Πληροφοριών της Αστυνομίας, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διαθέτουν αυτά τα συστήματα επισυνδέσεων, τρία τον αριθμό μεγάλα, με τις εταιρείες, τους παρόχους. Τα δύο από αυτά στεγάζονται στην Κατεχάκη. Το τρίτο της ΔΙΔΑΠ σε κτίριο της αστυνομίας στο Περιστέρι. Μάλιστα. Α, πάμε και να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κατάχρηση τηλεφωνικών υποκλοπών με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια? Υπάρχει ή δεν υπάρχει με πρόσχημα το λεγόμενο κυνήγι της διαφθοράς? Υπάρχει ή δεν υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος παρακολουθήσεων υποκλοπών χωρίς αιτιολογία και σίγουρα χωρίς σαφή αιτιολογία? Έχει επιχειρηθεί να υπάρξουν μεταχρονολογημένες δικαστικές αποφάσεις για να αιτιολογηθούν μεταγενέστερα οι υποκλοπές? Και υπάρχουν διαπιστώσεις σε ό,τι αφορά αυτή τη λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ, για ελέγχους που γίνανε σε αυτά τα κρατικά, επαναλαμβάνω, συστήματα υποκλοπών, όπου υπήρξε οσμή ύποπτων ευρημάτων? Υπάρχουν απαντήσεις αυτά? Εδώ δεν υπάρχουν απαντήσεις από αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, τη μετέφεραν με προεδρικό διάταγμα στον εαυτό τους, της λειτουργίας της ΕΥΠ για το τι κάνει αυτός ο μηχανισμός σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις πολιτικών αρχηγών και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Καλά, δεν σας λέω για το κουκουέ. Εντάξει, αφήστε το αυτό. Αυτό παρακολουθείτε σταθερά και διαρκώς. 16, 17, 19, 20, 21. Στα άλλα τουλάχιστον θα δώσετε απαντήσεις. Γιατί αυτοί, εντάξει, είναι κομμουνιστές. Αυτούς πρέπει να τους παρακολουθούμε. Τους άλλους. Και για ποιο λόγο. Δεν ξέρετε. Αποφασίστε λοιπόν γιατί είστε ένοχοι. Γιατί ξέρετε ή γιατί όπως λέτε δεν ξέρετε. Αποφασίστε τι είναι χειρότερο. Λοιπόν, σας έλεγα και χτες ότι τώρα έχουμε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόταση Μομφής. Αλλά πριν ξεκινήσει αυτή, είχαμε μια μεγάλη διαμάχη για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους συνταξιούχους. Μπήκα λοιπόν στον κόπο να καταμετρήσω τι έχουν κάνει την τελευταία δεκαετία αυτοί οι οποίοι τσακώνονται εν ώψη των εκλογών για το πόσο, πώς το είπαμε, ναι, αγαπάνε τους συνταξιούχους. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ιούλιος του 2010. Οι νόμοι 3863-3865. Αυτοί γίνανε γνωστοί ως μεταρρύθμιση. Έτσι τα λένε. Μεταρρυθμίσει τα λένε αυτά. Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Τότε λοιπόν είχαμε νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Προσέξτε. Για μετά το 2015. Μειώσεις που υπογράφηκαν το 2010 και που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις ενέταξε στο τρίτο μνημόνιο. Ιούλιος του 2011, τότε είχαμε το μεσοπρόθεσμο. Οι νόμοι ήταν ο 3986 και ο 4002. Νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Ηλικιακά κριτήρια. Όσοι συνταξιούχοι ήταν μικρότεροι των 60 και λάμβαναν συντάξεις άνω των 1.700, είχαν μειώσεις 6% έως και 10%. Σεπτέμβρης του 2011 είχαμε τον 3869 και μάλιστα με αναδρομική εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2010. Εκεί είχαμε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, είχαμε κλιμακωτές μειώσεις από 3 έως και 13% για τις συντάξεις. Στον ίδιο αυτονόμο, τον 3869, είχαμε μειώσεις και στις επικουρικές συντάξεις από 3 έως και 10%. Πάμε μετά, Οκτώβρη του 2011. Τότε είχαμε άλλο εκλεκτό νόμο, ήταν ο 4024. Αυτός εφαρμόστηκε αμέσως, έτσι. Που είχαμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Είχαμε μειώσεις 40% για ποσά άνω των 1.000 ευρώ. Και επίσης είχαμε μειώσεις 20% για ποσά άνω των 1.200 ευρώ για συνταξιούχους οι οποίοι ήταν, λέει, μικρότεροι των 60 ετών. Σε αυτό το νόμο είχαμε νέες μειώσεις, αυτή τη φορά και στις επικουρικές συντάξεις. Πάμε τώρα στο Μάρτι του 2012, άλλος νόμος αυτός. Εκεί αυτός ήρθε να επιβάλλει αναδρομικά από τον Γενάρη του 2012 νέες μειώσεις, πάλι στις κύριες συντάξεις, 12%. Με εκείνο το νόμο ήτανε που μειώθηκαν και πάλι οι επικουρικές. Για ποσά άνω των 250 ευρώ είχαμε μείωση 10%. Για ποσά από 251 έως 300 ευρώ είχαμε μείωση 15%. Για ποσά πάνω από 300 ευρώ είχαμε μείωση 20%. Πάμε μετά στο Νοέμβρη του 2012. Με αναδρομική πάλι ίσχυ από το Γενάρη του 2012 ψηφίστηκε ο άλλος εκλεκτός νόμος, ο 4093. Νέες μειώσεις σε κύριες και σε επικουρικές. Εδώ πια είχαμε μείωση που έγινε στο σύνολο των εισοδημάτων από συντάξεις, δηλαδή και από κύρια και από επικουρική, μειώσεις που ξεκινούσαν από 5 έως 20%. Α, ναι, βεβαίως σε όλα αυτά, έτσι, προσθέστε τις καταργήσεις των επιδομάτων δώρων στις κύριες και τις καταργήσεις των δώρων στις επικουρικές. Πάμε τον Ιούλιο του 2014. Τότε λοιπόν έχουμε το υπερεπικουρικό ταμείο και εκεί έχουμε οριζόντιες μειώσεις ξανά 5,2%. Και βεβαίως έχουμε το τρίτο μνημόνιο, το τρίτο, το μακρύτερο και το καλύτερο μνημόνιο, στο οποίο έχουμε μείωση σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, έχουμε αύξηση των εισφορών υπέρ του ΕΟΠΗ στις κύριες και της επιβολής εισφοράς στις επικουρικές. Εκεί ήταν που οι εισφορές αυξήθηκαν κατά 2 μονάδες, 6% από 4% πάνω στις κύριες συντάξεις. Στις επικουρικές επιβλήθηκε η εισφορά 6%, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως οι καταργήσεις των ΕΚΑΣ κτλ. Όλο αυτό που σας περιέγραψα είναι αυτό το οποίο έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία. Και τώρα αυτοί οι οποίοι τα έκαναν όλα αυτά, τι λένε? Τσακώνονται στα καφενεία. Δεν ξέρω αν είναι στα καφενεία, γιατί δεν ξέρω αν τολμάνε να πάνε πια σε καφενεία. Τσακώνονται για το ποιος είναι αυτός ο οποίος, λέει, θα δώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους ληστεμένους. Αυτό παρακολουθούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Βλέπουμε δηλαδή τους δημίους των συντάξεων, αυτούς οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι, όλοι τους, για την καρατόμηση των συντάξεων, να παριστάνουν το φιλέσπλαγνο ταμείο υπέρ συνταξιούχων. Και οι μεν να λένε στους δε, α, εσείς κάνατε από τις 20 που έχουν γίνει, κάνατε τις 19 ή τις 18 και εμείς κάναμε μόνο 2. Ναι, εσείς που κάνατε μόνο 2, τις υπόλοιπες 18 τις καταργήσατε? Ή οι άλλοι που λένε, εμείς που κάναμε ό,τι κάναμε, το κάναμε για να σώσουμε τη χώρα και μετά το ξανακάναμε γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι από το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο του Τσίπρα. Αφού ήταν αχρίαστο, γιατί το ψηφίσατε τότε? Όλοι αυτοί μαζί λοιπόν κοροϊδεύουν κάτι εκατομμύρια ανθρώπους, παριστάνοντας, ξαναλέω, ενώ είναι οι δήμοι των καρατομήσεων, τους αηβασίλειδες, σε προεκλογικό χρόνο, αρχίζοντας να μοιράζοντας τώρα κάτι ψυχουλάκια από τα κλεμμένα, τα οποία ειρήστο επαρόδο το νομικό συμβούλιο του κράτους το 2010, όταν γίνονταν οι μειώσεις στις συντάξεις, υπολόγιζε ότι αυτή η λαιλασία, αυτή η αφέμαξη, ήταν της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέτος. Προσέξτε τώρα, από τότε έχουν περάσει 12 χρόνια. Σωρευτικά δηλαδή, αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι να έχουν βουτήξει μόνο από τα πρώτα εκείνα μέτρα των μνημονίων μέσα στην 12ετία περί τα 100 δισεκατομμύρια μόνο από τις συντάξεις των ανθρώπων. Έχουν βουτήξει όλοι τους, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία 12 χρόνια, έχουν βουτήξει από τους ανθρώπους που δούλεψαν, πλήρωσαν τα ένσημά τους, 100 δισεκατομμύρια μόνο από τα πρώτα μέτρα των μνημονίων. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Όταν μπήκαμε με πρόσχημα το δημόσιο χρέος σε αυτή την περιπέτεια των μνημονίων, το η σχέση δημόσιου χρέους με ΑΕΠ της χώρας ήταν 127%. Και σε απόλυτους αριθμούς το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν 298 δισεκατομμύρια. 12 χρόνια μετά το ποσοστό του δημόσιου χρέους της χώρας σε σχέση με το ΑΕΠ είναι 180% από 127 που ήταν όταν ήρθαν οι σωτήρες όλοι τους να μας σώσουν. Και από τα 298 δισεκατομμύρια από όταν ήρθαν οι σωτήρες, που τους φώναξαν οι δικοί μας εγχώροι οι σωτήρες και όλοι μαζί μας έσωσαν, από τα 298 δισεκατομμύρια το χρέος έχει πάει κοντά στα 400. Και αυτό το διάστημα που έχει πάει κοντά στα 400 από τα 298, χωρίς να υπολογίζουμε τι έχουν βουτήξει από τους εργάτες, χωρίς να υπολογίζουμε τι έχουν βουτήξει από τους εργαζόμενους, χωρίς να υπολογίζουμε τι έχουν βουτήξει και τι έχουν λαιλατήσει σε ό,τι αφορά την καρατόμηση άλλων κοινωνικών δαπανών, μόνο από τους συνταξιούχους σωρευτικά και μόνο από τα πρώτα μέτρα του μνημονίου έχουν βουτήξει 100 εκατομμύρια. Ερώτηση, 100 δισεκατομμύρια. Ερώτηση, πού είναι αυτά τα λεφτά? Πού τα πήγαν αυτά τα λεφτά? Σε ποιον τα έδωσαν αυτά τα λεφτά? Και πώς εξηγείται ότι την ώρα που έχουν βουτήξει 100 δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους μόνο από τα πρώτα μέτρα των μνημονίων, από τα 298 δισεκατομμύρια το χρέος να έχει πάει στα 400 δισεκατομμύρια το χρέος? Ποιος τα έχει φάει αυτά τα λεφτά? Με ποιο τρόπο και ποιους έχουν μπουκώσει με αυτά τα λεφτά? Γιατί σίγουρα αυτοί που έχουν εισπράξει τα λαιλατημένα και τα κλεμμένα του ελληνικού λαού, και μάλιστα αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας, αυτής της κατηγορίας που οι καλοί χριστιανοί που μας κυβερνούν, όταν κάνουν το σταυρό τους θυμούνται το δεκάλογο, τις 10 εντολές, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γιατί από εκεί τα βουτήξανε, από τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας, πού τα έχουν πάει? Γιατί ούτε το δημόσιο χρέος μειώθηκε σε απόλυτους αριθμούς, ίσα ίσα αυξήθηκε κατά 100 δισεκατομμύρια, όσα δηλαδή έχουν βουτήξει από τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας. Ποιοι τα έχουν φάει λοιπόν αυτά τα λεφτά? Σίγουρα όχι οι συνταξιούχοι των 500 ευρώ και σίγουρα όχι οι εργάτες που ο μέσος μισθός τους στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτω από 1.000 ευρώ μειχτά. Αυτοί είναι που τσακώνονται για τους συνταξιούχους και αυτοί είναι που ζητούν ψήφο σε 2-3 μήνες. Ψηφίστε τους. Μέρες βαριές, χοντρές, ψυχάλες, πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου, με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλέει. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Έχω τη χαρά φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΧΑ, τον κύριο Δήμο Κουμπούρη. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Έχετε καταλήξει μετά από 12 χρόνια ποιος σας αγαπάει περισσότερο από αυτούς που κυβέρνησαν? Κοιτάξτε να σας πω, από αγάπες έχουμε χορτάσει, γιατί βλέπετε οι συμπάθειες κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή για τους συνταξιούχους. Εκείνο που έχει γίνει όμως πέρα από τις αγάπες, που δεν ομολογείται, είναι ότι οι συνταξιούχοι από όλους αυτούς που δηλώνουν ότι μας αγαπούν έχουν τσακίσει τα δικαιώματά μας όλα τα χρόνια που κυβέρνησαν. 12-13 χρόνια, κύριε Μπογιόπουλε, οι συνταξιούχοι έχουν δεχτεί αλλεπάλληλες περικοπές σε όλα τους τα δικαιώματα, στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, στην υγεία, σε κοινωνικά δικαιώματα που τα πληρώσαμε εμείς από τη δουλειά μας, από το μόχθο μας. Και φυσικά, ξέρετε, δεν βγήκαν μόνο αυτά από τη δουλειά και από το μόχθο μας. Βγήκαν και ό,τι βλέπουμε γύρω μας που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία αυτή. Είναι μόχθος των εργατών, ανεξάρτητα αν βρίσκεται βέβαια σε άλλα χέρια. Επομένως, οι αγάπες είναι για το Θεαθήνε και τώρα όσο πλησιάζουν οι εκλογές, βέβαια έχουμε τώρα την συζήτηση και την αντιπαράθεση στη Βουλή, υποτίθεται για όλα εκείνα που συζητούν για τις υπόκλοπες, αλλά όσο προχωρούν οι εκλογές, οι αγάπες θα γίνονται μεγαλύτερες. Έλεγα προηγουμένως, κύριε Κουμπούρη, ότι με βάση όχι τις δικές μου εκτιμήσεις, του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, στις αιτιολογικές εκθέσεις των πρώτων μέτρων των μνημονίων σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, οι περικοπές υπολογίζονταν περί τα 8 δισεκατομμύρια ετησίως, δηλαδή σωρευτικά. Πάμε στα 100 δισεκατομμύρια μόνο από τα πρώτα μέτρα του μνημονίου. Μπορεί να γίνει υπολογισμός το μέγεθος της λαϊλασίας που υπέστησαν οι συνταξιούχοι από το σύνολο αυτών των μέτρων όλα αυτά τα χρόνια? Οι συνταξιούχοι, κύριε Μπογιόπουλε, αυτά τα χρόνια, για να μιλάμε με αριθμούς, έχουν χάσει τις μισές κύριες συντάξεις τους και τις επικουρικές τους περισσότερο από το μισό. Επομένως έχουν δεχτεί μια τεράστια πανολεθρία από αυτές τις πολιτικές. Και φαίνεται αυτό στην καθημερινή ζωή, στα προβλήματα που βιώνει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Και φυσικά τώρα ακούμε αυτό το διάστημα, το ακούμε βέβαια και από κανάλια και από τα στόματα κυβερνώντων, ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις και θα βελτιώσουν τη θέση τους, την αγοραστική τους δύναμη κτλ. Είναι αλήθεια αυτό? Λέμε ότι εμείς ό,τι χάσαμε μέχρι τώρα θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους, γιατί δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή, δεν το χρωστάμε σε καμιά κυβέρνηση, είναι δικά μας χρήματα. Αλλά και τώρα που έρχονται και λένε όλα αυτά, αυτά τα τελευταία που λένε ότι θα δώσουν οι αυξήσεις, είναι αυξήσεις πραγματικά, για είναι ας πούμε αυξήσεις εντός πολλών εισαγωγικών, που θα το πάρουν ένα μέρος συνταξιούχοι κάποια αύξηση και όσοι πάρουν αυτές τις αυξήσεις θα είναι κάτω από τον πληθωρισμό. Δηλαδή δίνουν χρήματα κάτω από την ακρίβεια. Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που θα πάρουν υποτίθεται αύξηση. Αυτών που δεν θα πάρουν αύξηση, τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Οι επικουρικές συντάξεις είναι εισόδημα του συνταξιούχου που τις έχει πληρώσει. Μόνο αυτός τις έχει πληρώσει επικουρικές συντάξεις. Αφού είναι εισόδημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, έχουν χαθεί σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 3/4 της επικουρικής σύνταξης, γιατί δεν δίνεται αύξηση σε αυτές? Αυτοί οι συνταξιούχοι που δούλεψαν στα βαριά και τα αντιγυνά, που έχουν τα περισσότερα χρόνια και είχαν κάποιες συντάξεις οι οποίες από τον επανυπολογισμό, δηλαδή αυτά που έκανε ο κύριος Κατρούγκαλος και διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, προέκυψε προσωπική διαφορά. Δηλαδή έτσι το όρισαν οι ίδιοι την καινούργια περικοπή που λέγεται. Αυτοί δεν θα πάρουν καμία αύξηση, που είναι περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Μια μερίδα συνταξιούχων θα πάρει αύξηση από 1 έως 7 ευρώ, είναι αυτοί που θα τους περισσέψει κάτι από την προσωπική διαφορά. Δεν μου λέτε τα δώρα μας δεν τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή? Εσείς δεν πληρώνετε τα δώρα σας σήμερα? 14 μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι θα πάρουν σύνταξη για 14 μισθούς? Όχι. Και εμείς που τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή δεν πήραμε. Για ποιες αυξήσεις λοιπόν μιλούν όλοι αυτοί οι κύριοι? Επομένως ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και εμείς, να σας πω κύριε Μπογιόπουλο, έχουμε συγκέντρωση για αυτό στις 14 Φλεβάρι και θα συνεχίσουμε και σε όλη την προεκλογική περίοδο, γιατί εμείς δεν θα επιλέξουμε ποιος δυνάστης θα βγει να συνεχίσει αυτή την πολιτική ανεξάρτητα από το πώς πολιτικά αυτό προσδιορίζεται. Εμείς ξέρουμε ότι αν δεν παλέψουμε, και αν δεν παλέψουμε πολύ περισσότερο, και αν ο κόσμος δεν βγει στους δρόμους μαζί με τους εργαζόμενους, με το λαϊκό κίνημα κτλ., δεν έχουμε καμιά ελπίδα να βελτιώσουμε την ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας που έρχεται από πίσω και είναι υποχρεωμένα να δουλεύουν και να πληρώνονται με χειρότερες συνθήκες σε όλους τους τομείς. Επομένως εμείς θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα και το λέμε καθαρά, ότι θα κρίνουμε όλα τα κόμματα ανάλογα με τις θέσεις που πήραν απέναντι στα προβλήματα που μας βασανίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά θα κρίνουμε και εκείνα που κυβέρνησαν και εκείνους που θέλουν να κυβερνήσουν, τα κόμματα δηλαδή του συστήματος που επιδιώκουν να πάρει το ένα από το άλλο τη σκυτάλη για να συνεχίσουν τις ίδιες αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτός είναι ο μονόδρομος για μας και θα τον συνεχίσουμε. Κύριε Κουμπούρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιάδεουσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λα λα λα λα λα λα λα. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πόσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει Κι έχω τούτο το μαράζι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Ρε σόλα. Κυρίες και κύριοι, πριν από 78 χρόνια, τέτοιες ώρες, 27 Γενάρη του 1945, ο κόκκινος στρατός απελευθέρωνε το Auschwitz. Όσα αποκαλύφθηκαν τότε θα θυμίζουν για πάντα εκείνο το ρηθέν. Τα κτίνη είναι δημιούργημα του Θεού. Η κτηνοδία είναι έργο των ανθρώπων. Ή για την ακρίβεια, εκείνων των υπανθρώπων που ομνίουν στον υπεράνθρωπο για να δικαιολογήσουν την ναζιστική απανθρωπιά τους. Ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί είναι αν έχει νόημα να μνημονεύει κανείς την 27η Γενάρη ως διεθνή ημέρα για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Εξαρτάται πώς προσεγγίζει κανείς τη σημερινή εποχή. Μιλάω για την εποχή των Τραμπ, των Λεπέν, τον Ορμπάν, τον Ναζί της Ουκρανίας, τον Μελόνι, των ναζιστικών δικών μας εδώ εγχώριων χιτλεροειδών και αποβρασμάτων. Έχει νόημα, αφού εκείνοι που προκάλεσαν τα Auschwitz καθίσανε στο εδόλιο και τιμωρήθηκαν, να μνημονεύει κανείς εκείνη την επιγραφή? Η εργασία απελευθερώνει. Αυτή ήταν η επιγραφή που δέσποζε στην είσοδο του Auschwitz. Λοιπόν, εξαρτάται πώς εννοεί κανείς την έννοια τιμωρία. Και μάλιστα στην εποχή των πνιγμένων προσφύγων στο Αιγαίο, εξαρτάται πώς εννοεί την εργασία, την εποχή που 500 κρίσει, δηλαδή το 0,00066% του παγκόσμιου πληθυσμού, κατέχουν πλούτη τα οποία είναι τριπλάσια από τα υπάρχοντα ενός δισεκατομμυρίου 300.000 κατοίκων σε μια ολόκληρη Ήπειρο, στην Αφρική, των 65 χωρών. Αλλά επήλθε πράγματι τιμωρία για εκείνο το έγκλημα? Κάθισαν όντως στο σκαμνί όλοι όσοι το προκάλεσαν? Λοιπόν, ακούστε, στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Κρουπ. Η πολυεθνική Κρουπ που τροφοδοτούσε όλη την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, αλλά ξέρετε, η έπαυλη του ιδιοκτήτη της όλος περιέργως έμεινε ανέπαφη όταν οι Αμερικάνοι ισοπαίδωσαν το Έσεν, είχε πρόεδρο τον κύριο Κρουπ. Αυτός λοιπόν, ως πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, έλεγε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε τον Γερμανό εργάτη από τη μέγενη ενός δόγματος, του κομμουνιστικού βεβαίως δόγματος. Ο κύριος Κρουπ έλεγε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ μετέτρεψε τον εργάτη σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ο κύριος Κρουπ το 1940 παρέλαβε από τα χέρια του Χίτλερ το χρυσό παράσημο του ναζιστικού κράτους. Η σημερινή Κρουπ είναι αυτή στην οποία κυβερνήσεις της Ελλάδας ξεπούλησαν ναυπηγεία της χώρας. Μόνο ένα από τα εργοστάσια της Κρουπ, της σημερινής Κρουπ, με τις 670 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο, χρηματοδότησε μέχρι το 1945 τον Χίτλερ με το ηλικιώδες για εκείνη την εποχή ποσό των 4,7 εκατομμυρίων μάρκων. Μας λένε επήλθε τιμωρία, αλλά ξέρετε, στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε και τώρα του κυρίου Σόλτς, που έχει αναλάβει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας εδώ της ελληνικής ως σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων είναι η ίδια Deutsche Bank που χρηματοδότησε τη δημιουργία και τη λειτουργία των ναζιστικών φούρνων στο Auschwitz. Ναι, λέει, τιμωρήθηκαν όμως, μάλιστα. Ξέρετε, στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Siemens. Η Siemens, με την οποία έκαναν εξοδικαστικό συμβιβασμό οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις μίζες, είναι η ίδια Siemens που έλυνε και έδαινε επιφασίστα μεταξά, ήταν με πρόταση και χρηματοδότηση του επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα που συγκροτήθηκαν τα τάγματα ασφαλείας το 1943. Στο εδόλιο δεν κάθισαν ποτέ οι 25 από τους μεγαλύτερους βιομήχανους Γερμανίας, αυτοί που το 1933 τροφοδότησαν το αποκαλούμενο ταμείο του Χίτλερ με το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 3 εκατομμυρίων μάρκων. Ήταν στις εκλογές του 1933 που οι Ναζί είχαν πάρει το 44% των ψήφων. Στο εδόλιο πρέπει να σας πω ότι δεν κάθισε ποτέ η Ελβετική Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Ξέρετε, ο πρόεδρός της, ο τραπεζίτης Σάχτ, ήταν υπουργός οικονομικών του Χίτλερ από το 1934. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Φάρμπεν. Ξέρετε, το τεραστίων διαστάσεων βιομηχανικό συγκρότημα της Φάρμπεν κατασκευάστηκε από κρατούμενους του Auschwitz. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι πέθαναν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Στη Φάρμπεν δούλευαν 85.000 κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η Φάρμπεν είναι αυτή η οποία κατασκεύασε το κυκλώνιο Β. Ήταν το αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρεματόρια. Ξέρετε, ένα από τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η Φάρμπεν είναι το όνομα Μπάγερ. Τιμωρήθηκαν. Ξέρετε, στο εδόλιο δεν κάθισαν οι 45 από τους μεγαλύτερους Γερμανούς βιομήχανους που στις επιχειρήσεις τους στέλνονταν για καταναγκαστική βέβαια εργασία οι κρατούμενοι από το Mauthausen. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Γιατί ξέρετε, η Αμερικανική Πολυεθνική, η IBM, είναι αυτή η οποία οργάνωσε τα 78 ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης με την τεχνολογία της εκείνη την εποχή. Ο πρόεδρος της IBM, ο Γουότσον, τιμήθηκε από το Τρίτο Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του Αετού το 1937. Αυτή, ξέρετε, ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε έναν μη Γερμανό πολίτη. Η Αμερικάνικη Πολυεθνική, η ITT, ήταν αυτή που μεταξύ άλλων οργάνωσε το σύστημα πληροφοριών του Γερμανικού στρατού, ήταν αυτή που συμμετείχε στο σχεδιασμό βομβών και βομβαρδιστικών για λογαριασμό της ναζιστικής αεροπορίας. Η Standard Oil είναι των συμφερόντων Rockefeller, έτσι. Είναι αυτή που στη διάρκεια του πολέμου, εκτός από τους συμμάχους, προμήθευε με καύσιμα και τον άξονα και τις δυνάμεις του Χίτλερ. Η General Motors. Χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά και τάγκς για το γερμανικό στρατό κατασκευάστηκαν από τη General Motors. Αλλά ό,τι συμφέρει τη General Motors, συμφέρει την Αμερική, όπως έλεγε και ο Eisenhower. Ξέρετε τι έγινε μετά τον πόλεμο? Το αμερικάνικο κράτος αποζημίωσε με 33 εκατομμύρια δολάρια τη General Motors για τις ζημιές που υπέστησαν τα εργοστάσια της σε Γερμανία και Αυστρία στον πόλεμο. Ποια ήταν τα εργοστάσια για τα οποία αποζημιώθηκε? ήταν τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τάγκς για τον Χίτλερ. Ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μακρύς. Όσα σας ανέφερα είναι απλώς ενδεικτικά. Σε κάθε περίπτωση, κανένα από τα στελέχη των εταιριών δυτικών συμφερόντων δεν τιμωρήθηκε ποτέ μετά τον πόλεμο για τις σχέσεις του με τον ναζισμό. Τα αδικήματά τους παραγράφηκαν και αυτό το φρόντισε ο κύριος Τζον Μακλόι. Ήταν ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Ο κύριος Μακλόι ήταν από το 47 πρόεδρος Παγκόσμιας Τράπεζας. Πριν, ως νομικός, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Ροκφέλλερ και της τράπεζας Chase Manhattan. Προσέξτε, η Chase Manhattan υπήρξε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ασφαλές. Από το πινάκιο των ενόχων του ναζιστικού εγκλήματος λείπουν, δεν κάθισαν ποτέ, τα μονοπόλια και όλοι αυτοί που κάνουν κουμάντο σε ένα σύστημα που είτε με φασισμό είτε χωρίς φασισμό, είτε με κοινοβούλιο είτε χωρίς κοινοβούλιο, έχει πάντα το ίδιο όνομα. Λέγεται καπιταλισμός. Αύριο συμπληρώνονται 78 χρόνια από την αποκάλυψη εκείνης της θηριωδίας, όταν ο κόκκινος στρατός μπήκε στο Auschwitz. Θα σας αφήσουμε με την Φωτεινή Βελεσιώτου. Είναι μεγάλη χαρά που αύριο θα την έχουμε εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο στις 7. Μαζί μας η Φωτεινή Βελεσιώτου. Αν κλάψω μη με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς, μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δε με θέλησε. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά. Μα μ' αγαπάς πως το συμφώνησες.